Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul mursedin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, büyüklerin ayak izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Sözü uzatmadan bir büyüğün bir büyük sözüyle başlamak isterim. Elbette ki büyüklerden bahsedeceksek en başa yazacağımız isim Efendimiz ve onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramın içerisinden de büyükler var. Eğer ilk ondan bahsedeceksek, ilk ona girmese bile aşere-i mübeşşerenin içerisine hemen onların arkasından ismini yazdıran bir büyük sahabi, hepinizin tanıdığı Abdullah İbni Mesud'un cihana bıraktığı bir söz, onun üzerinden yürümeye çalışacağız. İbni Mesud sahabe içerisinde İlmiyle öne çıkan bir zattır. Alimdir, ariftir, amildir. O gerçekten her yönde, her alanda zirveleri zorlayan bir isimdir. Allah Resulü ile 23 yıllık bilafasıla bir birlikteliği var. 23 yıl Nebevi medresenin hem hocasıdır hem talebesidir. Efendimiz'den sonra da 21 yıl yaşamıştır. Onun vefat tarihi Hicri 32'dir. Dolayısıyla eğer Nebevi medrese adına konuşacaksa gerçekten konuşma yetkisini kendinde barındıran istisnai isimlerden bir tanesidir. Abdullah İbni Mesud, Efendimizin vefatının üzerinden yıllar geçtikten sonra tabi'in neslinden bir zata bakarak şöyle bir şey söyler. Tabi'inin kim olduğunu biliyorsunuz. Efendimiz'i gören gözlerin sahiplerine biz sahabi, sahabiyi gören gözlerin sahibine de biz tabi'in diyoruz. O tabi'in neslinden bir zata bakar ve der ki, ey Ebu Yezid, Allah Resulü seni görmedi. Eğer seni görseydi seni çok severdi. Bilmiyorum bu söz beni etkilediği kadar sizi de etkiler mi? Allah Resulü seni görmedi. Eğer seni görseydi seni çok severdi. Neden etkilemesi lazım bu söz bizi biliyor musunuz? Eğer biz Ebu Yezid'in bu sözü kazanmasının sebeplerini anlarsak, belki de Ebu Yezid'in ismini sileceğiz, oraya kendi ismimizi yazacağız. Allah Resulü bizi görmedi, eğer görseydi bizi de severdi. Bizi sevebilecek bir imkanı buradan yakalayacağız. Acaba ne yaptı ki Ebu Yezid böyle bir sözü, hem de İbni Mesud gibi sahabenin alimlerinden birinin lisanından kazandı? Ben bu sözü okuyunca çok sarsıldım. Biraz araştırdım kim bu zat diye. Tabiinin imamlarından birisi. Bu zatın asıl ismi Er-Rabi İbni Hüseyin. Kufe'de yaşamış, Kufe'de de vefat etmiş. Bu zatın hayatına ait bilgileri topladığımız zaman birçok alanda zirveleri onun da zorladığını görürüz. Mesela ibadete olan düşkünlüğü, mesela takvası, mesela zühdü, mesela ilmi ve ilmiyle amil oluşu ve daha neler neler. Ama bir şey var ki herhalde İbni Mesud onun üzerinden bu sözü söylemiştir diye düşünüyorum. Nedir o şey biliyor musunuz? Kufeliler dünyaya biraz dalınca Kur'an'ı, kitabı, peygamberi unuttuklarında birbirlerine şöyle diyorlar: gelin gidelim Ebu Yezid'in yanına, biraz imanlarımız kavileşsin. Öyle bir zat ki yanına varanların imanları artıyor. Öyle bir zat ki bakanlar onda Allah'ı hatırlıyor. Bakanlara eğer Allah'ı hatırlatıyorsa, işte o zat Allah Resulü'nün sevdiği bir zattır. Çünkü bunun haberini bizzat o vermiştir bize. Esma binti Yezid naklediyor bize. O da büyük bir hanımdır. Büyük bir alimdir o da sahabe içerisinde. Efendimizin lisanından bize onlarca hadis nakletmiştir. Der ki Esma validemiz, bir gün Mescid-i Nebevi'de biz namaz kılıyorduk. Efendimiz farz namazı bitirdi ve bize döndü. Farz namazın hemen arkasından Allah Resulü eğer bize dönmüşse bunun sebebi şudur: kesinlikle o mübarek dudaklardan bizim dünyamıza akıtılacak sözler ve mesajlar vardır. Sahabe bunu bildiği için Allah Resulü onlara döndüğü anda nefeslerini dahi tutarlar. Hatta Ebu Said el-Hudri o olayı bize şöyle nakleder, şöyle resmeder daha doğrusu: ke'ennehum ala ru'usihim et-tayr, sanki başlarında bir kuş varmışçasına gözler, zihinler, yürekler Allah Resulü'nün mübarek dudaklarına kilitlenir. O namazın sonrasında da öyle olmuştur. Ne demiştir Efendimiz biliyor musunuz? Anında mübarek dudaklardan süzülen şu: e'unebbikum bihiyarikum, size en hayırlınızın kim olduğunu bildireyim mi? Bela ya Resulallah. Bildir ya Resulallah. En hayırlınız, en hayırlı mümin karşısında duranlar hep sahabidir. Onların içerisinden en hayırlıların kimler olduğunu söyleyecek. Sizin en hayırlınız bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandır. Eğer bakanlar sizde bizde Allah'ı hatırlatıyorsa o en hayırlı olandır. İşte Ebu Yezid bakıldığı zaman Allah'ı hatırlatan bir zat. Öyle olduğu için peygamberle aynı zamanı ve aynı mekanı paylaşmamasına rağmen eğer seni görseydi Allah Resulü seni severdi sözlerini kazanmış bir zattır. Demek ki buradan bize konulmuş bir hedef var: bakanlara Allah'ı hatırlatmak. Peki dostlar, hatırlatmak için ne yapmalı? Bunun bir ilkesi olmalı değil mi? En temel ilkesini söyleyeyim: hatırlayanlar hatırlatırlar. Ancak Allah'ı hatırlayanlar bakıldığı zaman Allah'ı hatırlatırlar. Allah'ı unutan biri Allah'ı hatırlatabilir mi? Allahsız yaşayan biri Allah'ı hatırlatabilir mi? Allah yokmuş gibi yaşayan biri Allah'ı hatırlatabilir mi? Allah hatırında olanın bakanlar da Allah'ı hatırlatacak bir kametin sahibi olur. Niye buradayız? Anladınız mı dostlar? Niye buradayız? Süslü sözler söylemek için mi? Tarihin geçmiş sayfaları içerisinde nostalji olsun diye o sayfaları çevirmek için mi? Yoksa meclisi biraz daha ajite edip burada deşarj olmak için mi? Hayır, hiçbiri değil. Eğer buysa bizi burada toplayan, elde edeceğimiz odur. Bizi burada toplayan tek şey var: Allah'ı hatırlamaya vesileler edinmektir. Eğer vesile olursa şuradaki meclisler, toplantılar, sohbetler, bu sözler o zaman olması gereken yerde dururlar. O zaman hayatlarımızda gerçek manada istifade hasıl olur. Ne diyelim? Allah inşallah bizleri eli boş döndürmesin. Hatırlayanlardan etsin. Hatırlamaya vesile etsin ve bizleri hatırlatanlardan etsin inşallah. Evet dostlar, uzun bir ara oldu. Uzunu biraz uzun söyledim herhalde. Ama söylerken de aklıma şöyle bir fıkra geldi. Onu da anlatmak isterim size. Benim seydalarımdan biri, hocalarımdan biri bir gün anlatmıştı. Şimdi uzun derken aklıma düştü. Onu paylaşayım sizinle. Demişti ki bir hocanın talebesi varmış. Adı Emin'miş. Benim ismimin üzerine söylemişti o fıkrayı. Hocanın adı da Emin'miş. Hoca yeni ilim öğrendiği için tecvidi, mahreci sormuş hocası, oğlum adın ne diye. Emin demiş. Hocam herhalde adaşız demiş. Aynı ismi taşıyoruz. Benim adım da Emin ama seninki kadar uzun değil demiş. Bizimki biraz uzun oldu. Uzun bir ara oldu Suffa Mektebi için. Bu dönem şöyle bir takvime baktım da 22 ders yapmışız. 22 dersin 8 dersini Suffa Mektebi'nin başlığı altında başka konulara girmişiz. Hacca girmişiz, Kudüs'e girmişiz. Son 4 ders Allah Resulü'nün veladet ayı münasebetiyle veladet programlarını ayırmışız. 14 ders direkt Suffa ile alakalıymış. Bu 14 dersin de 6'sı Mus'ab İbni Umeyr'miş. Yani sadece biz bu dönem 8 ders yapmışız Suffa Mektebi'nde. Neler işlemişiz? Bir iki cümleyle özetlememe müsaade edin ki bugünkü söyleyeceklerime zemin olsun. Öncelikle Suffa'nın ehemmiyetine değinmişiz. Allah Resulü'nün dünyasında Suffa'nın yerini tespit etmeye çalışmışız. Sonra 3 ders Suffa nedir demişiz. 12 mimle, 12 me ile Suffa'nın ne olduğunu anlamaya çalışmışız. Sonra Suffa'nın tarihi oluşum süreci diye bir başlık adı altında işi ta Akabe'den başlatmışız. Akabe'deki o ilk buluşmada Esad İbni Zürare ile birlikte yürüyen o iman kafilesinin Yesrib'e varıp Yesrib'i Medineleştirme yolundaki o gayretlerini öğrenmeye çalışmışız. Sonra Darul Esad'ın meyveleri demişiz. O meyveleri işlemişiz. O meyveler 12 insanmış. İkinci Akabe biatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelenler. İkinci Akabe biatında Efendimizle gelip görüştüklerinde Mus'ab'ın sahneye çıkmasıyla söz Mus'ab'ın olmuş. Nereye gelmişiz o zaman biz? Üçüncü Akabe biatına gelmişiz. Ve bugün inşallah nasip olursa oradan devam edeceğiz. Aslında biz Suffa Mektebi'nde Allah Resulü'nün ta'lim ve terbiye sahasında cihana bıraktığı o derin izleri anlama adına Suffa Mektebi'nin 5 temel konusunu işleyeceğiz. Birincisini söyledim. Birincisi Suffa'nın oluşum süreci ve tarihiydi. İkincisi Suffa'nın muallimleriydi. Cebrail'i, Efendimiz'i ve sahabeden muallim olanları inşallah işleyeceğiz o başlık altında. Üçüncüsü Suffa'nın erkek ve hanım talebeleriydi. Dördüncüsü Suffa'nın eğitim müfredatı ve usulüydü. Beşincisi de Suffa'nın bir model olarak bugünün dünyasına taşınmasıydı. 5 başlığı da işleyeceğiz ama biz halen 1. başlıktayız. Acelemiz yok. Allah ne kadar imkan verirse o kadarını inşallah öğrenmeye çalışacağız. Bugün 3. Akabe biatındayız. Öncelikle siyer kitaplarında olan bir noktaya dikkatlerinizi çekerek yürüyelim. Genelde Akabe biatları anlatılırken 2 Akabe biatından bahsedilir. Ama biz 3. Akabe biatı dedik. Neden? Çünkü 3 biat olmuştur da onun için. Siyer kitaplarımızın birçoğunda bizim birinci saydığımız Akabe biatı biat olarak kabul edilmez. Ama biz o meseleyi irdeledik, siz de gördünüz, burada duydunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin 11. yılı 6 hazreçli delikanlıyla o ilk buluşmasında bir ilk biatlaşma oldu zaten. Dolayısıyla bizim onu biat saymamamız için hiçbir neden yok. O bir biattır. Birinci Akabe biatıdır. Birinci Akabe biatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gençlerin yanına sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ali ile yürüdü. Onlara arz etti. Onlara Kur'an'dan İbrahim suresinin 36. ayetinden sonuna kadar 52. ayetine kadar okudu. Ve onlar bu bilgiler ışığında Yesrib'e gittiler. Bir sene sonra bir daha geldiler aynı yere. Sözleşme gereği öyleydi. Öyle bir ahitleşme olmuştu Efendimizle aralarında. Bu sefer 6 kişi gidip 12 kişi olarak gelmişlerdi. Nübüvvetin 12. yılında. 12 yiğit 2. Akabe biatı için orada Allah Resulüne söz verip el verip biat etmişlerdi. O da 2. Akabe biatıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2. Akabe biatına da sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ali yürümüştü. Neden öyle yürümüştü, ona bir cümleyle değineceğim. İkinci Akabe biatında o güne kadar nazil olan Kur'an ayetlerinin hepsini 12 kişilik heyetin içerisinde bulunan Rafi İbni Malik'e vermişti. Bir de onlara Mus'ab'ı vermişti. Ama o gün Allah Resulü onlarla 6 temel madde üzerinde bir biatlaşma yapmıştı. Şöyle bir hatırlayalım o 6 maddeyi. Birincisi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktı. İkincisi hırsızlık etmemek. Üçüncüsü zina yapmamak. Dördüncüsü her ne gerekçe olursa olsun çocukları öldürmemek. Beşincisi iftira ile, zina mahsulü ile doğan çocukları başka kocalara nispet etmemek. Altıncısı da tüm hayırlı işlerde kesin kez Hazreti Peygamber'e itaat etmekti. 6 maddenin sonuncusu hariç 5'i de ahlakiydi. Hatta biz 6. maddeyi de itaat ahlakı olarak sayabiliriz. Eğer böyle sayarsak 6 madde de ahlakiydi ve bireysel mesajlar taşıyordu. Böyle bir zeminde bu 6 tane madde üzerine biatlaşma olduktan sonra onlar Mus'ab'ı da alarak Medine'ye gittiler. Tabi Mus'ab'ın gidişiyle olanları biliyorsunuz. Bir sene sonra Mus'ab'ın arkasında 75 Müslüman var. Bir adam 75 adamla dönüyor şimdi. 75 insanın 64'ü hazreçli, 11'i efsli. İkinci Akabe biatında sayı kaçtı? 12 idi. 12'nin 9'u hazreçli, 3'ü efsliydi. Şimdi ise 75 kişiyle geliyordu Mus'ab Mekke'ye. 64'ü hazreçliydi, 11'i efsliydi. 75 kişi içerisinden 2 tanesi kadındı. Biri, onu çok iyi biliyorsunuz, bu ay ona konuk olduk biz, Nesibe binti Kaptı. Bir diğeri ise Esma binti Amr'dı. İki kadın da hazreçlidir. Çoğunluk onlarda olduğu için iki hanım da hazreçlidir. 75 insan Müslüman ama birçoğu, özellikle Medine'deki birçoğu, bunların büyük bir kısmının Müslüman olduğundan habersiz. Sadece Müslümanlar Müslümanları tanıyor. Umumu böyle bir şeyden habersiz. İbn-i Sa'd'ın bize verdiği bir bilgi var ki çok önemli bir bilgidir o. Aslında diyor o gün, o tarihte Yesrib'den Mekke'ye gelen insan sayısı tam 500'dü. Mekke'ye gelen insan sayısı 500'dü. Bunların bir kısmı sadece ticaret için geliyordu. Bir kısmı hac maksadıyla geliyordu. İşte o 500 kişilik büyük kafilenin içerisinden 75 kişi vardı. 500 kişilik Yesribli heyet gelip Mina'da konakladılar. Ne oldu? Mus'ab başka bir yoldan Efendimiz'e ulaştı. Mekke'ye yaklaştıkları anda Mus'ab onlardan ayrılmıştı. Beni sizinle görmesinler. En azından sizlerden kimin Müslüman olduğu anlaşılmasın, yoksa Kureyş size rahat vermez demişti. Başka bir yoldan Efendimiz'e gelmişti Mus'ab. Efendimiz aleyhissalatü vesselama o durumu arz ettiği zaman Allah Resulü'nün o sevincini hatırlamanız lazım. Mus'ab'a sarılarak nasıl bir sevinci yüreğinin ta derinliklerinde hissettiğini biz Mus'ab'ın mektebinde öğrendik. Efendimiz orada Mus'ab'a bir şey diyor. Senin işin tamam. Artık ortalıkta fazla gözükme. Hele hele Yesriplilerin yanına asla gitme. Kimse seni onlarla görmesin. Mus'ab bu emir gereği evine çekilir. Efendimiz şimdi onların içerisinde olan Müslümanlarla görüşecek. Peki nasıl görüşecek? Kendisi gidemez. O an için gidemez. Birini gönderemez çünkü Kureyş şüpheleniyor, bir şeyler var. Muhammed ve adamları onların dünyasında öyle. Şu anda Yesriplilerle bir işler çeviriyorlar ama ne çevirdiklerini tam anlamamışlar. Onun içinde özellikle Yesriplileri bir göz hapsine tutmuşlar aslında. Gireni çıkanı tespit ediyorlar. Efendimiz bunu bildiği için tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayan Allah Resulü büyük bir strateji üzerine yürüyecek. Asla bu noktada bir aceleye kapı açmayacak. Ne yapıyor biliyor musunuz Allah Resulü? Bekleyelim diyor. Muhakkak onlardan biri beni bulacaktır. Yesrib'den gelen Müslümanlar bekliyorlar birkaç gün, gelen giden yok. Efendimizle görüşmeye gelmişler. Ama ne Allah Resulü geliyor onlara ne de başka bir Müslüman. Gelen giden olmayınca o 75 tane Müslüman içlerinden 2 tane temsilci seçiyor. O 2 temsilci gidecek, Allah Resulü'nü bulacak, ona durumu arz edecekler. Ondan gelecek direktifler doğrultusunda da bir kamet, bir duruş ortaya koyacaklar. Kimi seçiyorlar? Bera İbni Marur, Kab İbni Malik. İkisi de yiğit mi yiğit Müslüman. Hele biz Kab İbni Malik'i çok iyi tanıyoruz değil mi? Kur'an'a bir kıssa kazandıran, doğruluk kıssası kazandıran, Tevbe suresinin son ayetlerinde o müthiş olayın 3 kahramanından bir tanesidir. Hatta başlarından biridir. Bu iki Müslüman gidecek, Efendimiz'i görecekler. Ama ortada bir problem var. Bu iki Müslüman daha önce Efendimiz'i hiç görmemişler. Soramazlar da, sorsalar anlaşılır. Nasıl bulacaklar? Bera diyor ki biz Abbas'ı bulalım iyisi mi? Hazreti Abbas tüccardır, bölgede tanınan biridir. Müslümandır, Müslümanlığını gizlemektedir ya da o ana kadar Müslümanlığını ikrar etmemiştir. Orası biraz ihtilaflı. Biz Abbas'ı bulalım, Abbas'ın üzerinden Allah Resulü'nü buluruz. Böylelikle Hazreti Abbas'ı aramaya başlarlar. Bakarlar ki Hazreti Abbas orta yaşlı yaşlarında nur yüzlü biriyle Kabe'nin avlusunda oturmakta. Varırlar Abbas'ın yanına, selam verirler. Kendilerini tanıtırlar. Daha niçin oraya geldiklerini söylemeden Abbas'ın yanında duran o zat sen Kap mısın der. Demek Kap sensin ha. Demek meşhur şair Kap sensin ha. Demek şair sensin ha. Birkaç kez Efendimiz tekrar eder bunu. Kab bin Malik yıllar sonra bu sözü bize nakledecek. Öyle bir sevindi ki beni gördüğüne diyor. Ben bile hayran kaldım, şaşırdım kaldım. Görmemiş, tanımıyor. Ama Efendimiz benim şairliğimi öne çıkararak tekraren demek şair sensin ha, demek kap sensin ha diye tekrar edip durdu. Ben evet ya Resulallah benim dedim. Tanıdım onun Allah Resulü olduğunu. Orada bir muhabbet oluşur. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama oradaki durumu resmederler. Ya Resulallah içimizde 75 Müslüman var, seninle biatlaşmak için hazırız. Nedir Efendimiz biliyor musunuz? Mina'nın son gününün gecesinde size geleceğim. O gün görüşecekler, ertesi gün hemen Medine'ye dönecekler, Yesrib'e. Çünkü olayı herhangi bir sıkıntıya sokmayacak Efendimiz. Tedbir ve stratejiye dikkat edin dostlar. Son günü görüşeceğim sizinle. Gecenin 1/3'ünde. O gün sadece uyanık olanlar Akabe'de toplansın. Uykuda kalanları asla uyandırmayın. Oraya gelenler ve uyanık olanlar bizimle beraber olsun. Niçin peki? Çünkü eğer bu yayılırsa, yani her birisi başka bir çadırda kalıyor. Eğer işe ehemmiyet verip kendisi kimsenin uyandırmasını beklemeden Akabe'ye gelmişse o biata hak kazanmıştır. Yoksa o ona haber verse, o onu uyandırsa çadırlar arasında bir sıkıntı oluşacak ve derken bütün Yesripliler olaydan haberdar olacaklar. Allah Resulü asla buna imkan vermiyor. Ancak uyanık olanlar ve gecenin 1/3'ünde Akabe'ye gelenler biata hazır bulunsun. Tamam mı? Tamam. Dönerler, söylenir ve o gün beklenmeye başlar. Başlanır. Mina'nın son günü, gece vakti 1/3'lik kısım geçince herkes çadırlarından oraya doğru koşmaya başlar. Hatta bazı rivayetler bize ne söyler biliyor musunuz? Parmaklarının ucuna basa basa gittiler. Kimselere belli etmemek için. 75 insan Akabe denen yerde toplandı. Şimdi Efendimiz'i bekliyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu 75 insanın yanına kiminle geldi biliyor musunuz? Abbas'la geldi. Peki neden? Hazreti Abbas daha o güne kadar hazret olmamış. Daha Müslümanlığını ikrar etmemiş. O güne kadar halen Mekke onu kendi dini üzerine biliyor. Peki böyle önemli bir olayda neden Hazreti Abbas'la yürür Allah Resulü? Nedenini anlayabilmemiz için ilk iki biata Ebu Bekir ve Ali ile yürümesini anlamamız lazım. Neden o gün Allah Resulü'nün sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda Ali var? İlk birinci ve ikinci Akabe biatında sebebi şu. Ebu Cehil Mekke'nin siyasi otoritesinin başındadır. Mina çadırlarını dolaşıyor ve şöyle bir söz yayıyor. İçimizden Muhammed diye biri çıkmış, ona hep içimizdeki zayıflar inanıyor. Allah Resulü sağına Ebu Bekir alarak Ebu Cehil yalan söylüyor diyor aslında. Çünkü Ebu Bekir'i bilmeyen yok orada. Bölgenin nesep alimi, en büyük tüccarlarından biri ve gerçekten saygın bir yeri var. Eğer Ebu Bekir Allah Resulü'nün sağındaysa demek ki ona sadece zayıflar inanmamış. Ebu Cehil'in yaydığı o propaganda Hazreti Ebu Bekir'le önleniyor. Solda da Ali var. Niye Ali var? Sol aslında Ömer'in yeri. Ama Ali'nin yeri olmuş o günler. Neden biliyor musunuz? Ebu Leheb de çadırları dolaşıyor. Diyor ki yeğeni Muhammed kendine peygamberlik geldiğini iddia ediyor. Biz Beni Haşim'den ona inanan tek bir insan yok. Sadece ona köleler inanıyor. Ebu Talib'in oğlu Ali'yi yanına alarak o anda da Ebu Leheb'in yaydığı o propagandanın önünü kesiyor Efendimiz. Nasıl yürümüş Risaletin yollarını anladınız mı dostlar? Allah gökten habire yardım yağdırmış da Efendimiz aleyhissalatü vesselam 23 yıllık kısa bir zamanda o başarıyı mucizeler üzerine mi bina etmiş? Hayır asla. tedbir ve böyle bir stratejiyle Efendimiz bunları yapmış. Peki üçüncü akabe biatında niye Abbas var? Abbas'ın mesajı da şu. Diyor ki aslında Efendimiz, ben sahipsiz olduğum için ey Yesripliler sizden bana sahip olun demiyorum. Aslında benim sahibim var. Ben bana sahip çıkın demiyorum. Ben bu davaya sahip çıkın diyorum. Benim bir sıkıntım yok ki. Benim derdim davanın yeryüzüne hakim olması, yeryüzüne yayılması. Mekke buna kapılar kapattığı için ben Yesrib'in kapılarını zorluyorum. Yoksa mesele şahsi bir mesele değil. Mesaj böyleydi ve böyle de anlaşıldı. Allah Resulü Hazreti Abbas ile beraber o 75 insanın yanına girdi. Selamdan sonra, tanışmadan sonra Efendimiz dedi ki haydi dedi. Ne konuşacaksa konuşalım, fazlaca vaktimiz yok. İlk sözü Abbas aldı. Öyle olmalıydı, ilk söz onun oldu. Ey Yesripliler dedi. Yeğenim Muhammed asla sahipsiz değildir. Biz Beni Haşim, Beni Abdülmuttalip 13 yıldır elimizden geldiğince ona, onun davasına himaye olmaya çalıştık. Ama şimdi o size gelmek istiyor. Bakın bu mesele sanıldığı kadar basit bir mesele değil. Onu Yesrib'e götürmeniz demek Arabı ve Acem'in hepsini kendinize düşman etmek demektir. Eğer siz bu kadar zorlu bir işin altından kalkacağınıza inanıyorsanız bu işin altına girin. Ensardan biri kalktı. Ey Abbas dedi, biz ne yaptığımızı çok iyi bilerek buradayız. Sen dur, Efendimiz konuşsun. O söylesin bize söyleyeceklerini. Allah Resulü bunun üzerine sözü aldı. Önce Allah'a hamd etti. Sonra Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Hangi ayetleri okudu bilemiyoruz. Sonra sözü biatın konusuna getirdi. Ben sizden 5 şey üzerine biat istiyorum. Maddelere dikkat edin dostlar. 1- Zorlukta ya da kolaylıkta emirlerime itaat etmenize. Bakın ikinci akabe biatının 6. ve son maddesi burada ilk maddedir. 1- Zorlukta ya da kolaylıkta emirlerime itaat etmeniz üzere. 2- Varlıkta ya da yoklukta hiçbir şeye takılmadan infak etmenize. 3- İnsanlara ve nefislerinize iyiliği emredip kötülükten nehyetmenize. 4- Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan Allah'a tam anlamıyla güvenmenize. 5- Sizin içinize geldiğimde beni, analarınızı, babalarınızı, eşlerinizi, çocuklarınızı, mallarınızı koruduğunuz gibi korumak üzere sizden biat istiyorum. 5 şey üzerine biat istedi. Hatırlayın ikinci akabe biatındaki 6 maddeyi. 6 maddeden 5'i ahlakidir ve bireyseldir dostlar. Bireysel şeyler üzerine Efendimiz onlardan biat istedi. Hırsızlık yapmayın dedi, yalan söylemeyin dedi. Böyle bireysel taleplerde bulundu. Şimdi 5 madde, 5'i de toplumsaldır. Neden biliyor musunuz? Allah Resulü aslında ikinci akabe biatında onlara verdiği mesaj şuydu. Önce nefislerinizi ıslah edin. Önce nefislerinizi adam edin. Nefislerinizi ihya edin. Onu yaparsanız eğer bir üst basamağa geçeceksiniz. Bir üst basamak nedir? İslah olmuş nefislerle alemi ıslah etmektir. Ancak nefisleri ıslah olanlar alemi ıslah ederler. Dolayısıyla ikinci akabe biatında temel mesaj ihyaya, üçüncü akabe biatında temel mesaj inşayadır. Önce dirilmek, sonra diriltmek. Önce ıslah olmak, sonra ıslah etmek. Beş madde söylendi. Ne oldu? Bera İbni Ma'rur sözü aldı. Ya Resulallah dedi, biz hazırız. Biz hazırız. Ne dersen, ne üzerine bizden biat istersen, biz o şeyler üzerine biat etmeye hazırız. Uzat elini, biat edelim. Ama ensarın içerisinde, daha ensar olmamışlar ama ensar olmaya adım olan akabe biatlarının hemen arafesinde, o yiğitlerin içerisinde bazıları var ki onlar istiyorlar ki zihinlerde ve yüreklerde hiçbir şüphe kalmasın, taşlar tam anlamıyla yerine otursun. Onlardan birisi Ebul Heyseme ayağa kalktı. Ya Resulallah dedi, bir şeyi öğrenmek istiyorum. Diyelim ki sen bize geldin. Allah seni aziz kıldı, Kureyş'i de zelil yaptı. Sen bizi terk edip tekrardan Mekke'ye dönecek misin? Eğer bunu yapacaksan söyle ki bize, bu bilgi üzerinden yürüyelim biz. Çünkü bizim Yesrib'de geldiğimiz beldede Yahudilerle ittifaklarımız var, anlaşmalarımız var. Onlarla komşuluk ilişkilerimiz var, hısımlık ilişkilerimiz var. Sen gelmesen eğer, yani iş tamama erdikten sonra bizi terk edip döneceksen, onu bilelim ki ona göre tedbirimizi alalım. Efendimiz tebessüm etti. Ne dedi biliyor musunuz? Kanım kanınız, canım ise canınızdır. Ben sizdenim. Artık mezarım bile sizinle beraber olacaktır. Bu büyük bir müjdeydi ensar için. O yiğitler için. Efendimiz o gün o sözü akabede onlara vermişti. Kanım kanınız, canım ise canınızdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Mezarım bile sizinle beraber olacaktır. Ebul Heysem'in bu sözünün cevabı böyle olunca ensar biraz daha heyecanladı. Hadi ya Resulallah, uzat elini, biatlaşalım. Efendimiz uzatacak ama ensarın içerisinde bazıları var ki, dedim ya, istiyorlar ki taşlar yerine biraz daha otursun. O ana kadar dakikalarca konuşulmuş bir yiğit var. Aslında söz de onundur, yol da onundur ama o ana kadar tek bir kelime etmemiş. O anda el kaldırır, söz ister. Kimdir o yiğit biliyor musunuz? Esad İbni Zürare. O konuşması lazım. Orada 75 insanın iman namına oraya gelmelerinin en büyük vesilesi odur. Şöyle bir hava atması lazım. Ya Resulallah, benim eserim demesi lazım. Ama o iş küçük adamların işi. O beklentisiz. Allah için yapmış, ecrini de Allah'tan bekliyor. O ana kadar da sessiz. Sadece olanları dinliyor. Ne diyor biliyor musunuz Esad? Orada Hazreti Abbas'ın sözlerinden daha ağır sözler söylüyor. Ey Yesripliler diyor, durun. Durun ve bir daha düşünün. Siz buraya isteyerek geldiniz. Ne benim zorlamamla, ne başka birinin zorlamasıyla. Develerinizi kendiniz sürerek buraya kadar getirdiniz. Bakın, Allah Resulüne söz vermek, biat etmek, Arabı ve acemi karşınıza almak demektir. Eğer bunun altından kalkacaksanız ona biat edin. Vallahi belki de düşmanlar sizlerin evlerinin içine kadar girecek. Bebeklerinizi, kundaktaki bebeklerinizi gözlerinizin önünde öldürecek. Siz bunları tartacaksanız biat edin. Biat budur. Söz verip de yatmak değil. Söz verip de o sözün altında kalmak değil, söz vermek ve o sözü taşımaktır. Esad da bunu hatırlatıyor. Şimdi bunları hatırlayın. Ondan sonra biat edecekseniz biat edin. Efendimizin elini tutar Esad. Vallahi siz bunları hatırlamayıncaya kadar ben Allah Resulü'nün elini biat için bırakmayacağım. Yani sizinle biat etmeyecek. Ensar biraz daha gadaplanır. Bırak ey Esad derler. Biz ne adına biat ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Çek elini Allah Resulü'nün elinin üzerinden biz biat edelim. Esad çeker, sözü yine Abbas alır. Taşlar iyice yerine oturmayana kadar biat gerçekleşmeyecek. Hazreti Abbas bir daha sorar. İyi düşündünüz değil mi? Bakın biat edeceksiniz. İyi düşündünüz değil mi? Arabı ve acemi karşınıza almayı düşündünüz değil mi? Her şeyi göze aldınız değil mi? Biat ediyor musunuz? Evet ediyoruz derler. Ve o anda bir atlaşma başlar. Önce Bera İbni Mağrur, arkasından orada bulunan 73 erkek sahabi, sonrasından iki hanım sahabi. Hepsi tek tek Allah Resulüne ne adına biat ettiklerini söylerler. Hatta her birinin biat ederken söylediği cümleler de şu anda kaynaklarımızda mevcut. Bera İbni Mağrur biat ederken kendine yakışır bir söz söyleyecek. Esad biat ederken kendine yakışır bir söz söyleyecek. Biat bitti. Efendimiz şimdi biatın arkasından iki şey üzere onların bir adım atmasını isteyecek. Birincisi ne? Birincisi şu. Diyecek ki Allah Resulü Yesrib'de iman hizmetini götürecek. Kabileler arasındaki münasebeti güçlendirecek ve kavileştirecek. Oradaki Yahudilerle aranızdaki hukuku düzenlemek üzere içinizden 12 nakip seçin. 12 temsilci seçin. Efendimiz seçmiyor. Onlara seçin diyor. Niçin? Orada da bir nebevi sünnet öğretiyor bize. İnisiyatifi onlara bırakıyor. Çünkü Allah Resulü onları tam tanımıyor. Bazılarını biliyor ama onları tanımadan Allah Resulü bir adım atmayı istemiyor. Siz seçin diyor. Ve onlar orada seçmeye başlıyorlar. 75 Yesripli, 64'ü Hazreçli, 11 Evsliydi. 12 nakip de bu sayıya uygun olarak seçilecek. Nasıl? 9'u Hazreçli, 3'ü Evsli. Kim bunlar? İsimlerini söyleyeyim. 1. Esad İbni Zürare. 2. Sad İbni Rebia. Tanıyoruz değil mi Sad İbni Rebia'yı? Abdurrahman İbni Af'ın kardeşi, Uhud'un şehidi. O kardeşlik destanı yazan yiğitlerden bir tanesi. 3. Abdullah İbni Revaha. Nereye gitti zihinlerimiz Abdullah İbni Revaha dediğimde? Mute'ye. Mute'nin yiğidi o. O da bir şair, o da bir şehit. O da bambaşka bir insan. 4. Rafi İbni Malik. Onu biliyorsunuz, geçen derslerde söyledim. 5. Bera İbni Mağrur. 6. Abdullah İbni Amr İbni Haram. Kim bu zat? Meşhur sahabi Cabir bin Abdullah'ın babası. 7. Ubade İbni Samit. Filistin'in fatihidir o yiğit insan. 8. Sad bin Ubade. 9. Münzir İbni Amr. Bu 9 isim Hazreç'ten. Diğer 3'ü Evs'ten. 10'uncusu Useyd İbni Hudayr. Onu da biliyorsunuz, Mus'ab'ın eliyle iman şerbetini içmişti. 11'incisi Sad İbni Hayseme. Bu adı yazın, onunla işimiz var, birazdan döneceğiz. 12'ncisi Rifa İbni Abdülmünzir. 12 tane nakip, temsilci seçildi. Efendimiz bu seçim bittikten sonra ne dedi biliyor musunuz? Bu nakipler Hazreti İsa'nın havarileri gibi kendi kabilelerinin kefilleri olacaklar. Neymiş onlara biçilen rol, buradan anlayın. 12 sayısı sıradan bir sayı değil. Allah Resulü İsa aleyhisselama, hatta bir rivayete göre Musa aleyhisselam da aynı şeyi yapmıştır. Musa aleyhisselama da yaslanarak o iki büyük peygamberin sünnetlerini yeniden diriltme adına sayıyı 12 ile sınırlandırmıştır. 12 sayının istişare heyetleri için böyle bir önemi var. Daha başka hikmetleri de var ama konumuz o olmadığı için girmiyorum. Biattan sonra yapılan birinci iş budur. Yani nakiplerin seçilmesi. İkincisi nedir? İkincisi de şu. Allah Resulü döndü onlara dedi ki, haydi gidin ve evlerinizi muhacir kardeşleriniz için hazırlayın. Artık hicret yolu açılmıştır. O biat yapıldıktan sonra artık Yesrib imana yatak olmaya başlamıştır. Bu işler bitince, sözler bitti, Allah Resulü tam orayı terk edecekken dağların içerisinden bir ses duyuldu. Ey Kureyş dedi o sesin sahibi. Bakın Muhammed Yesrib'den gelen heyetlerle görüşüyor. Vallahi o sizin aleyhinize ittifaklar yapıyor. Çabuk koşun ve bu işin önünü alın. Efendimiz sesi duyunca hadi dedi dağılın. Her biri geldikleri çadırlara döndüler. Sessizce çadırlarına girip uyumaya başladılar. Sabahın erken saatlerinde Kureyş bir heyet onlara gönderdi. O heyet çadır çadır dolaşıyor ve şunu diyordu. Dün gece sizin içinizden bazıları Muhammed'le görüşmüş. O çadırda bulunan müşrikler itiraz ediyor. Biz uykudaydık diyor. Hayır. Müslümanlar ise hiç seslerini çıkarmıyorlar. Her çadıra vardılar aynı tepki. En son ileride münafıkların reisi olacak olan Abdullah İbni Ubey'e İbni Selül'e gittiler. Bu zatı biliyoruz. Ona da aynı şeyi dediler. Senin adamlarından bazıları dün gece Muhammed ile görüşmüş. İbni Ubey sinirlendi. Benden izin almadan benim adamlarım gider mi görüşmeye? Hayır, ben adamlarımdan haberdarım. Hiç kimse görüşmedi der. Aslında o gece yatarken gece bu olayların hepsi olmuştu. Geceler böyle ihya edilmişti. İbni Selül de bu tepkiyi gösterince Mekke zannetti ki bir şey olmamış ama içlerine bir kurt düştü. Olayı daha da fazla takip etmeye başladılar ama sabahın erken saatlerinde zaten iş bitmiş, ticaret bitmiş, hac bitmiş, biat bitmiş. Medineliler geri dönecekler ve geri dönüyorlar. Zor bir yol da olsa geri dönüyorlar. Bazı olaylar, hadiseler olur. Sad bin Ubade tutulur. Aralarında bazı kavgalar olur. Oralara girmeyelim ama olaylar olmasına rağmen 75 Müslüman sağ salim bir şekilde Yesrib'e varır. Ve hemen arkasından yavaş yavaş hicret yolu açılır. Hicret gerçekleşir. Biliyorsunuz Allah Resulü birçoklarını gönderdi, birkaç zayıf Müslüman kaldı, hicret etmeye güç yetiremeyenler kaldı, kendi ailesi kaldı, Ali'nin ailesi kaldı, Ebu Bekir'in ailesi kaldı. Kendi ailesini Ali'ye emanet etti, kendi de 27 Safer nübüvvetin 13. yılı Sevr mağarasına çekildi. Hicretin ilk durağıydı o. 3 gün 3 gece kaldı orada. Bir Rabiül Evvel nübüvvetin 13. yılı hazırlanan develere binerek 8 ya da 9 gün süren o zorlu yolculuktan sonra Kuba'ya vardı. Kuba Medine'nin dışında o gün bir köydü. Şimdi şehir birbirine yetiştiği için Kuba'nın Mescid-i Nebevi'ye ne kadar uzaklıkta olduğunu şu an anlayamıyoruz. Ama o günler için ciddi bir mesafe var. Önce Kuba'ya geldi. Allah Resulü Kuba'ya gelince Gülsüm İbni Hidm'in evine konuk oldu. O zat Kuba'nın en saygın kişilerinden biriydi. O zatın evinde konuk olmaya başlayınca Gülsüm İbni Hidm ertesi sabah bir mesele üzere Allah Resulü'nün karşısına gelmişti. Ya Resulallah dedi. Sen gelmeden önce evimin yanında Amr İbni Af'ın oğullarına ait bir bahçede Müslümanlar kendilerine küçük bir mescit yaptılar. Ve orada şu anda Salim, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim onlara imam olmuş, namaz kıldırıyorlar. Ya Resulallah, eğer kabul edersen ben evimin yanındaki şu araziyi mescit yapılmak üzere infak edeceğim. Allah Resulü zaten öyle bir şey istiyor. Elbette ki memnuniyetle kabul edecek. Ve hemen o gün eline bir çubuk alacak Allah Resulü. Gülsüm İbni Hidm'in infak ettiği o arazinin üzerine şöyle temelleri çizecek. Mescit şu temeller üzerine doğrulacak diyecek. Çizgilerle temeller belirlendikten sonra sahabeye dönüp diyecek ki haydi gidin taş getirin. Anında Allah Resulü bu işi yapacak. Oraya vardığının ertesi günü temeller kazılacak. Eline bir taş alacak ve Kuba'nın ilk temel taşını Allah Resulü mübarek elleriyle bırakacak. Takva üzere kurulan mescitler değil mi? Kur'an o mescide. Takva üzere kurulan mescit. O Medine'nin ilk mescididir. İlk büyük mektebidir. Daha önceden iki mektep var. Hatırlayın. Darul Esad. Esad İbni Zürare'nin evi bir mektepti. Sad bin Muaz'ın evi bir mektepti. Biz ona Darus Sad demiştik. Şimdi Kuba'da hem bir mescit hem bir mektep inşa edilecek. Allah Resulü temele kendi elleriyle taşı koydu. Sonra diyecek ki ikinci taş koyma hakkı Ebu Bekir'indir. Hazreti Ebu Bekir eline taşı alacak, temele koyacak. Üçüncü taşı koyma hakkı Ömer'indir diyecek. Ömer eline taş alacak, oraya koyacak. Daha Hazreti Osman'la Hazreti Ali yok ortada. Onun için iki ile sınırlandıracak o sıralamayı. Haydi diyecek, şimdi koyun. Ve kendisi de o gün akşama kadar orada çalışarak mescidin bitmesine o gün vesile olacak. Yapılan mescitler bugünkü mescitlere benzemiyor. Basit, çok doğal, sıradan yapılar. Mescidin temelleri ve duvarları yükselince üstü de hurma lifleriyle kapanacak ve orası bir mescit olacak. Allah Resulü Kuba'da sadece 4 gün kalacak. 4 günün ikinci gününde oraya bir mescit inşa edecek. Ve Gülsüm İbni Hidm'in orada o infakı bugünlere kadar kendisine hasenat defterine sevap yazdıran bir vesileye dönüşecek. Büyük bir adamdır Gülsüm İbni Hidm. Büyük bir tüccardır. Böyle bir ticaret yapmıştır. En zeki tüccar o değil midir? Bakın, şimdiye kadar kim orada namaz kılıyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mescitte kılınan namazın faziletine ait onlarca sözü var. O sözünün üzerinden herkes sevabını kazanıyor. Ama herkes orada namaz kıldırdığında Gülsüm İbni Hidm'in defterine de bir şeyler yazdırıyor. Akıllı tüccar budur işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de kaldığı süre boyunca eğer bir seriye gazve için dışarıya çıkmamışsa, eğer bir olay üzerine Medine'nin dışında değilse cumartesi günleri kesinlikle oraya gelir ve orada namaz kılardı. Ashaba da oranın ehemmiyeti unutulmasın diye teşvikte bulunurdu. Orası halen aynıdır. Ne vakit giderseniz gidin asr-ı saadetin kokusunu Kuba'da duyarsınız. Hatta bir avlusu vardır onun, çok güzeldir. Diğer camilerde olmayan bir avlu. O avlunun etrafında da 1500 sene sonra dedelerinin yolunu izleyen Kur'an talebeleri görürsünüz. Orada her biri Sa'd'ın rolünü oynar. Es'ad'ın rolünü oynar. Sa'd bin Muaz'ın rolünü oynar. Ellerinde Kur'anlar, orada tahviz yaparlar. Kur'an ezberlerler. Kur'an hıfzederler. Kur'an'la haşır neşir olurlar. Kuba halen o hizmeti görür. Kuba yapıldı. Bitti mi? Hayır. Eğer bir mektepse, mektebin bir de yatılı öğrenciler için bir yere ihtiyacı var. O gün yapılan mescit ona ihtiyaca cevap vermiyor. O ihtiyacı karşılamıyor. Mescide iki kapı açılıyor. Bir kapı Gülsüm İbni Hidm'in kapısı, bir kapı da Sad İbni Haysemen'in kapısı. Dedim ya Sad'a geleceğiz, işte geldik. Allah Resulü Sad'ın evine bakıyor. Gerçekten büyük bir ev. O evi beğeniyor. Sad evinin beğenildiğini görünce hemen Efendimizin yanına geliyor. Tavır aynen Erkam bin Ebil Erkam'ın tavrıdır. O demiyor ama öyle demiş gibi, evim evimdir demişti ya Erkam bin Ebil Erkam. Sad'ın dediği de o ama başka türlü. Diyor ki ya Resulallah, ben bekar adamım. Evimde şu anda Hamza kalıyor. Zeyd bin Harise kalıyor. Ama benim evim onlarca bekarı daha alır. Kim burada kalmak istiyorsa onlara söyle, benim evim müsaittir, gelip kalabilir. Allah Resulü o ihtiyacın çözüldüğünü de görür. Ve söyler ashaba, her kim barınma ihtiyacı varsa Sad'ın evine gitsin. Sad'ın evinin sahabe içerisindeki ismi şudur: bekarlar evidir. Orası bekarların evidir. Yaşlı 25'tir o gün. Babası ne kadar zorlamışsa o güne kadar evlenmemiştir. O evini risaletin davasına böyle bir hizmete açmıştır. Bekarlar evi. Ben o eve asr-ı saadetin ilk öğrenci evi derim. Orası ilk öğrenci evidir. Ama o evde öğrenci evlerine model olabilecek bir evdir. Gençtirler. Yaşları 25 ve üzeri. Ne konuşmuşlardır? Futbol mu? Televizyonda izledikleri herhangi bir dizinin analizi mi? Ya da genç bunlar. Eş, aş, iş. Ne konuşmuşlardır? Ne konuştuklarını size söyleyeyim. Aradan 1,5 yıl geçer. Baba Hayseme İbni El Haris zorla Sad'ı evlendirir. Sad Cemile binti Ebu Amr isimli bir hanımla evlenir. Evliliğinin üzerinden 2-3 ay geçmeden hanım hamile kalır. Hanımı hamile kalmasının üzerinden 2-3 ay geçmeden Bilal'in sesi yankılanır Medine sokaklarında. Bilal Bedri asker istiyor. Anında Sad'ın tavrı şu: eve varır, kılıcını kuşanır, doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu mekana doğru koşar. O yürüdüğünde baba Haysem'i elinden tutar. Ey Sad der, nereye gidiyorsun? Hanımın daha yeni. Daha yeni evlenmişsin. Hanımın hamile. Ben gideceğim. Bir evden iki kurban olur mu bir savaşa? Sen dur, ben gideyim. Baba bunu diyor. Ne diyor biliyor musunuz Sad? Vallahi babacığım, ben günlerdir şehadetin rüyasını görüyorum uykularımda. Biliyorum ki bu savaşta, bu gazvede Allah rüyalarımı gerçekleştirecek. Ben cennetin kokusunu duyuyorum oradan. Vallahi ben cennete başka hiçbir şeyi tercih etmem. Baba hiç böyle bir cevap beklemiyor. Anladınız mı Sad evinde ne konuşmuş? Demek o evin en büyük konusu şehadetmiş. Demek o evde bütün sözler şehadetin üzerinde gelip dururmuş. Eğer gündemi bu olmazsa Sad böyle bir tavrı orada sergileyebilir mi? Babası bakar ki kararlı. Bu sefer babası asıl söyleyeceğini söyler. Sad der, bırak eşi çocuğu. Gel bak, ben yaşlıyım, ölürüm kalırım bilmiyorum. Madem böyle bir ikram oldu, bırak ben gideyim de ben şehit olayım. Nasıl olsa sen başka bir savaşa katılır, umduğun şehadete, istediğin şehadete o zaman nail olursun. Bırak da ben gideyim. Sad nedir biliyor musunuz? Ey babacığım, Eğer başka bir şey isteseydim vallahi onu sana bırakırdım. Ama mesele şehadet olunca, mesele cennet olunca ben bunu sana veremem. Buna ben ereceğim der. Ve Bedir'in 313 yiğidinden biri o olur. Peki ne olur? Böyle yürekten isteyene Allah nasip etmez mi? 14 şehitten biri o olur. Peki babasına ne olur? Öyle yürekten isteyene Allah nasip etmez mi? Uhud'un 70 şehidinden birisi de babası olur. O da bir yıl oğlundan sonra şehadete Uhud'da erer. Baba oğul o yolun kurbanları olurlar. İşte Sad'ın evi böyle bir ev. Ve o evde 1,5 yıl boyunca bekarlar bunu konuşmuşlar. Belki de şehadete aşık yürekler o evde, o mektepte yetişmiş. Efendimiz onu da yaptı. Ne olacak şimdi? 4 gün kalmış orada. Rebiül Evvel'in 12'si bir cuma sabahı Allah Resulü oradan asıl varması gereken Medine'nin içlerine doğru yürüyecek. Burada bırakacağım zaten. Efendimiz o gün, o cuma günü ne yaptı? İlk kez cuma namazı kıldıracak. Bakın Allah Resulü'nün hayatındaki ilk cuma namazı. O ilk cuma namazında Allah Resulü nasıl bir hutbe okudu? Merak ediyor musunuz? Ne dedi mesela? Neler söyledi? İlk hutbesinde Efendimiz neleri öncelledi? Ve sonra Mescid-i Nebevi'nin yeri nasıl tanzim olundu? Orada suffa nasıl inşa olundu? Onların hepsini bir dahaki derste inşallah anlamaya çalışacağız. Dostlar, söyleyeceğimi söyledim. Siz anladınız. Ama anlamayanlara birkaç şeyi nazara vermek istiyorum. Aslında ben bu dersimi 5 kelimenin üzerine bina ettim. 5 kelimeydi şu ana kadar anlattıklarım. Neydi onlar biliyor musunuz? 1- Hatırlamak. 2- Tedbir. 3- Biat. 4- İnfak. 5- Şehadet. Bu dersin aslında 5 temel mesajı vardı satır aralarında. Birincisi hatırlamaktı. Öyleydi değil mi? Ancak hatırlayan hatırlatabilir dedik. Unutan unutulur ve unutturur. Ama hatırlayan ne yapar? Hatırlatır. Dolayısıyla hatırlamanın önemini aslında öğrendik bu derste. İkincisi tedbiri öğrendik. Tedbir beşerin en büyük azığıdır. Tedbir peygamberin en temel ahlaki vasıflarından biridir. Tedbir tevekkülün mukaddimesidir. Önce tedbir, sonra tevekkül. Allah Resulü'nün hayatına bakın. 23 yıllık risalet hayatı hep böyle yürümüştür. Kefenin bir tarafında tedbir vardır, bir tarafında tevekkül vardır. Ama özellikle hicrete bakın, hicrette bunu daha iyi görürsünüz. Özellikle bugünkü dersteki Akabe biatlarına bakın, bunu daha iyi görürsünüz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bunu çok iyi öğretmiştir. Önce beşer olarak elinizden gelenleri yapın, sonra işinizi Allah'a havale edin. Önce şu ellerin yapacaklarını yapın, sonra ellerinizi kendinize şahit kılarak Allah'a dua için açın. Çünkü Allah iş yapan ellerin duasına icabet eder. Çünkü Allah amellerle ortaya bir şeyler koyan sahiplerini, ellerin sahiplerini sever ve onların duasını asla boş çevirmez. Tedbir oydu aslında. Üçüncüsü biat. Biat İslam bir kavramdır. Ama gelin görün ki her kavramın içini boşalttığımız gibi, zulmettiğimiz gibi buna da yetmişiz. Biat nedir? Biat boşa söz söylememektir. Biat nedir? havaya uzanan peygamberin elini havada boş bırakmamaktır. Allah Resulü'nün uzattığı o ele el koymaktır. Yani Efendimizin eline el koymak, tabir caizse taşın altına el koymaktır. Daha başka bir şey söyleyeyim mi? İş başa düşerse eğer, Bilal gibi taşın altına girmektir. Bilal gibi. Biat budur aslında. İş başa düşünce taşın altına girmek, herkes sorumluluğunu yaparken taşın altına el koymaktır. Şu günler, şu çorak günler, işin başa düştüğü günlerdir. Bu günler sadece taşın altına el koyma günleri de değildir. Gerçi biz ona da hasretiz ama o bile yeterli değil. Bu iş ancak bedeniyle taşın altına girenlerin altından kalkacağı bir iştir. Dördüncüsü neydi? İnfak. Gülsüm İbni Hidmi hatırlayın. Bir arazi infak etti. Bakın aldığı kazanca. Kur'an ne diyordu infak için? 1'e 700 değil mi? 7 başak veren, her başağında da 100 tane olan, yani 1'e 700, 1'e bitimsiz bir biçimde alan demekti aslında. İnfak buydu. İnfak, nifakın aslında ilacıydı. Verdikçe insan yüreğindeki nifakını ne yapar? Tedavi ettirir. Beşincisi neydi? Şehadetti. Şehadet için çok şey söylenir değil mi? Ama şunu kadarını söyleyeyim ki, şehadet konuşmakla olacak bir şey değil. Ancak o yolda yapılacak gayretlerle alınacak bir şey. Allah bizlere de bunu nasip etsin. Bunca şey söyledim. Daha başka bir söz kaldı mı? Gelin sözün sorumuz dua olsun. Amin. Allah'ım biz unutuyoruz. Sen bizlere hatırlat. Ya Rabbi bizler nisyanla mağlulüz. Bizler tabiatımız gereği unuturuz. Unuttuğumuz için unuttururuz. Unuttuğumuz için hatırlatamayız, hatırlayamayız. Sen bizlere hakikati hatırlat ki bizde bakanlar seni hatırlasınlar. Allah'ım küçüklüğümüze rağmen bize bakanlar sende seni hatırlasın. Ya Rabbi küçüklüğümüze bakanlar rağmen bize bakanlar bizlerde bunca hatalarımıza, eksiklerimize, kusurlarımıza rağmen seni hatırlasınlar. Ya Rabbi tedbir müminin silahıdır. Tedbir aslında işin abdestidir. Belki de biz o abdesti tam almadığımız için şu anda başımıza bunlar geliyor. Duaya kalkan eller aslında şahittirler. İş yapmadan duaya kalkan ellere de sen icabet etmezsin. Biz ellerimizi iş yaptığımız için kaldırmadık ya Rabbi. Sadece şu sözü vermek için kaldırdık. Şu ellere iş yaptır ya Rabbi. Sen şu ellere iş yaptır ya Rabbi. Sen bir daha duaya kaldırdığımızda elimizi dillerimizi yalanlayan bir hale sokma ya Rabbi. Ellerimiz bizlere şahit olsun ya Rabbi. Hayatlarımız bizlere şahit olsun ya Rabbi. Duruşlarımız bizlere şahit olsun ya Rabbi. Ya Rabbi her kavramın içini boşalttığımız gibi biatın da içini boşalttık. Biat kimimize göre sadece bir söz. Kimimize göre ise altı doldurulmamış bir itaat ya da mutlak bir itaat olarak anlaşıldı. Aslında biat bir sorumluluktu. Biat söz verip sözün gereğini yerine getirmekti. Biat sözün altında ezilmemekti. Biat sadakat göstermekti. Biat ihanet etmemekti. Sen biatı doğru anlayanlardan et bizleri ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen biatı doğru anlayanlardan et bizleri ya Rabbi. Suffa Mektebi'nin en büyük azığı biattır. Eğer bizler bu mektebin talebeleri isek azığımızı biat eyle ya Rabbi. Azığımızı sadakat eyle ya Rabbi. Azığımızı sadakat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, infak nifakın ilacıdır. Biz söylemeye korkuyoruz ama sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Saklasak da bilirsin, söylesek de bilirsin. Açığa vursak da bilirsin, vurmasak da bilirsin. Nifak hayatlarımızı kapladı ya Rabbi. Münafıklık hayatlarımızı kapladı ya Rabbi. Amellerimizde nifak var. Duruşlarımızda nifak var. Nifak bizlerin artık azığı oldu, olmaması gerekirken sen ya Rab, infak ile nifak hastalığımızı gider ya Rabbi. Amin. Vermenin mutluluğunu bizlere yaşat ya Rabbi. Olan olduğunu versin ya Rabbi. Malı olan malını, canı olan canını, teri olan terini, gözyaşı olan gözyaşını versin ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sen bire 700 kazanan o bahtiyarlardan bizleri yaz. Amin. Sen bizlere de o mutluluğu yaşat ya Rabbi. Amin. Hiçbir şeyimiz yok ya, yoksa atacağımız adımları da nifak olarak kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sen bizleri bu güzellikten, bu mutluluktan ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, şehadet o güzel insanların dualarının en başına koydukları en güzel şeydi. Ölümlerin güzeliydi şehadet. Onlar madem ölüm bir kez gelecek, o da niçin Allah için olmasın diye yürüdüler. Şehadeti bir düğün olarak anladılar. Her biri bir damat gibi, geline kavuşmanın heyecanı gibi şehadeti yüreklerinde taşıdılar. Ama şehadet sadece bizlerin dillerinde bir söz kaldı. Sadece marşlarda okunan bir şey olarak kaldı. Yürekten söylemediğimiz için, içten söylemediğimiz için, altını doldurmadığımız için bizlere o güzel yüzlü ölüm gelmedi. Ya Rabbi, sen kusurlarımızı gider ki kusursuz bir halde senin yolunda kurban olanlardan biri de biz olalım. Amin. Ya Rabbi, o kurbanlardan biri de bizi yaz. Amin. Ya Rabbi, o kurbanlardan biri de bizi yaz. Amin. Ya Rab, bunca günah, bunca hata, bunca hata, bunca günah ancak senin yolunda akıtılan kanla, ancak senin yolunda verilen canla giderilir. Sen hayatımızı günahlarımıza kefaret olarak kabul eyle. Amin. Ya Rabbi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi kabul eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.